महाभारत वन पर्व एकाशीत्यधिक शततमोध्यायः। युधिष्ठिर द्वारा अपने प्रश्नों का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुष का भीमसेन को छोड़ देना तथा युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप करने के प्रभाव से सर्पयोनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाना। युधिष्ठिर वाच भवानेतादशो लोके वेद वेदांग पारगः ब्रूहि किं कुर्वतः कर्म भवेद् गतिरनुत्तमाम्। युधिष्ठिर ने पूछा, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी हो, लोक में तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है, बताओ किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है। सर्प उवाच पात्रे दत्वा प्रियान् युक्त्वा सत्यमुक्त्वा च भारत अहिंसा निरत स्वर्गम गच्छेदति मतिर्मम। सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से स्वर्ग अर्थात उत्तम गति पा सकता है। युधिष्ठिरवाच दानाद्वा सर्प सत्याद्वा किमतो गुरु दृश्यते अहिंसा प्रियजोश्चैव गुरुलाघवम् उच्यताम्। युधिष्ठिर ने पूछा, नागराज, दान और सत्य में किसका पल्ला भारी देखा जाता है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें से किसका महत्व अधिक है और किसका कम, यह बताओ। सर्प उवाच दानं च सत्यं तत्त्वं वा अहिंसा प्रेमेव च एषां कार्यकरी यस्त्वा दृश्यते गुरुलाघवम्। सर्प ने कहा, महाराज, दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। कस्माचिदान योगाद्धि सत्यमेव विशेष्यते सत्यवाक्याच राजेन्द्र किंचिदानम विशेष्यते। राजेंद्र, किसी दान से सत्य का ही महत्व बढ़ जाता है और कोई कोई दान ही सत्य भाषण से अधिक महत्व रखता है। एवं एव महेश्वास प्रियवाक्यान महीपते अहिंसा दृश्यते गुरुवी ततश्च प्रियमिष्यते। महान धनुर्धर भूपाल, इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। एवं एतद् भवेत् राजन् कार्यापेक्षमनन्तरं यदभि प्रेतमन्यत्ते ब्रूह्यावद्रविम्यहम्। राजन, इस प्रकार इनके गौरव लाघव का निश्चय कार्य की अपेक्षा से ही होता है। अब और जो कुछ भी प्रश्न तुम्हें अभिष्ट हो वह पूछो, मैं यथासाध्य उत्तर देता हूँ। युधिष्ठिर उवाच कथम स्वर्गे गति सर्प कर्मणां च फलं ध्रुवम् अशरीरस्य दृश्येत प्रब्रूहि विषयाश्च मे। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति और कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल किस प्रकार देखने में आता है एवं देहाभिमान से रहित पुरुष की गति किस प्रकार होती है, इन विषयों को मुझसे भली भांति कहिए। सर्प उवाच तिस्रो वै गतिओ राजन् परिदृष्टा स्वकर्मभिः मानुषं स्वर्गवासश्च त्रियज्ञोनिश्च तत्रधा। सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की तीन प्रकार की गतियां देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में अर्थात नरकों में उत्पन्न होना। बस यही तीन योनियां हैं, यही क्रमशः ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र वै मानुषान् लोकान् दानादीन् भृतन्द्रितः अहिंसार्थ समायुक्तैः कारणैः स्वर्गमस्तुते। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है पर यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे इन पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। विपरीत राजेन्द्र कारण मानुषो भवेद तिरयज्ञोनिस्तथा विशेषश्चात्र भक्षते काम क्रोध समायुक्तो हिंसा लोभ समन्वितः मनुष्यत्वात् परिभ्रष्ट तिरयज्ञोनो प्रसूयते। राजेंद्र, इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। तात, पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेने का जो विशेष कारण है उसे भी यहाँ बतलाया जाता है। जो काम क्रोध लोभ और हिंसा में तत्पर होकर मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपने मनुष्य होने की योग्यता को भी खो देता है, वही पशु पक्षी आदि योनि में जन्म पाता है। तिर्यज्ञोन्या पृथक भावो मनुष्यार्थे विधीयते गवादिभ्यं तथा स्वेभ्यो देवत्वम् अभिदृश्यते। फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए उसका तिर्यज्ञोनि से उद्धार होता है, गौओं तथा अश्वों को भी उस योनि से छुटकारा मिलकर देवत्व की प्राप्ति होती है, यह बात देखी जाती है। सोयम एता गतिस्तात जंतुश्चरति कार्यवान नित्य महति चात्मानम अवस्थापयते द्विजः जातो जातस्य बलवद् भुंक्ते चात्मा सदेहवान फलार्थस्तात निष्पृक्तः प्रजापालन भावनः। तात, प्रयोजन वश वही यह जीव इन्हीं तीन गतियों में भटकता रहता है। कर्म फल को चाहने वाला देहाभिमानी जीव परवशता से बार बार जन्म लेता और दुख सुख का उपभोग करता है, किंतु तात, जो कर्म फल में आसक्त नहीं है वह प्रजाजनों के पालन की भावना वाला द्विज अपने आत्मा को नित्य परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित कर लेता है। युधिष्ठिर्वाच शब्दे स्पर्शे च रूपे च तथैव रसगंधयो तस्याधिष्ठानम् अभ्यग्रो ब्रूहि सर्प यथा तथम। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इनका आधार क्या है? आप शांत चित्त होकर इसे यथार्थ रूप से बताइए। किम नो गृह्णाति विषयान् युगपच्च महामते एतावदुच्यतां चोक्तं सर्वं पन्नग सप्तम। महामते पन्नग श्रेष्ठ, मन विषयों का एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? इन उपर्युक्त सब बातों को बताइए। सर्पवाच यदात्मा द्रव्यमायुष्मन् देह संसृणान्वितम् करणादिष्टितम् भोगानुपभुङ्क्ते यथा विधि। सर्प ने कहा, आयुष्मन स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों का आश्रय लेने वाला और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है वही विधि पूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। ज्ञानम चैवात्र बुद्धिश्च मनश्च भरतर्षभ तस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोधम ए। भरतश्रेष्ठ, ज्ञान बुद्धि और मन ये ही शरीर में उनके कारण समझो। मनसा तात्पर्येति क्रमशो विषयानि मान विषयायतनस्थो हि भूतात्मा क्षेत्रमास्थितः। तात, पांचों विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन पांचों विषयों का उपभोग करता है। तत्र चापि नरव्याघ्र मनोजंतो विधीयते तस्मा युगपदत्रास्य ग्रहणम नोपपद्यते। नरश्रेष्ठ, विषयों के उपभोग के समय बुद्ध के द्वारा इस जीवात्मा का मन किसी एक ही विषय में नियंत्रित कर दिया जाता है, इसीलिए उसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयों का ग्रहण संभव नहीं हो पाता है। स आत्मा पुरुष व्याघ्र भ्रूरंतरमाश्रितः बुद्धिम द्रव्येषु सृजति विविधेषु परावराम। पुर सिंह वही आत्मा दोनों भावों के बीच स्थित होकर उत्तम अधम बुद्धि को भिन्न भिन्न द्रव्यों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धेरुत्तर काला च वेदना दृश्यते बुधैः एष वै राजसार्दूल विधि चैत्रज्ञ भावरः। बुद्ध की क्रिया के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है। नृपश्रेष्ठ, यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर वाच मनसश्चापि बुद्धेश्च ब्रूहि मे लक्षणं परम् एतदध्यात्म विदुषां परम कार्यं विधीयते। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प मुझे मन और बुद्धि का उत्तम लक्षण बतलाओ। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों के लिए इनको जानना परम कर्तव्य कहा गया है। बुद्धिरात्मानुगाता तः उत्पातेन विधीयते तदाश्रिता हि संज्ञा सा बुद्धिस्तस्य भवेन। बुद्धिरुत्पद्यते कार्यान् मनस्तुत्पन्नमेव हि बुद्धेर्गुणं विधानेन मनस्तद्गुणवद् भवेन। सर्प ने कहा, तात आत्मा के भोग और मोक्ष का संपादन करना ही बुद्धि का प्रयोजन है तथा आत्मा का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयों की ओर जाती है। इस कारण वह आत्मा का अनुसरण करने वाली मानी जाती है। वह भी आत्मा की चेतना शक्ति के संबंध से ही है तथा बुद्धि के गुण विधान से अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से ही मन उस गुण से संपन्न होता है, यानी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। अतः बुद्धि तो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट रहता है। कार्य को देखकर ही कारण की सत्ता व्यक्त होती है, यह न्याय है। एतद् विशेषणं तात मनोबुद्ध्योर्यदन्तरम् त्वमद्राभि संबुद्ध कथम वा मन्यते भवान्। तात, मन और बुद्धि की यह विशेषता ही उन दोनों का अंतर है। तुम ही भी हो, तुम भी तो इस विषय के अच्छे ज्ञाता हो, अतः बताओ तुम्हारी कैसी मान्यता है। युधिष्ठिर उवाच अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ सुभा बुद्धिर्यं तव विदितं वेदितव्यं ते कस्मान् समनुप्रेक्षसि। युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी यह बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो। सर्वज्ञं त्वां कथं मोह आविशन् स्वर्गवासिनम् एवम् अद्भुत कर्माणम् इति मे संशयो महान्। तुम तो सर्वज्ञ तथा स्वर्ग के निवासी थे, तुमने बड़े अद्भुत कर्म किए थे, भला तुम्हें कैसे मोह हो गया, अर्थात ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर बैठे, इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है। सर्प उवाच सुप्रज्ञमपि चेच्छूरं रिद्धि मोहयते नरम् वर्तमान सुखे सर्वो मुह्यति इति मतिर्मम। सर्प ने कहा, राजन, यह धन संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्य को भी मोह में डाल देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख विलास में डूबे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं। सोहम ऐश्वर्य मोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर पतितः प्रति संबुद्धं त्वां तु संबोधयाम्यहम्। युधिष्ठिर, इसी तरह मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया और मुझे उस समय चेत हुआ जबकि मेरा अधः पतन हो चुका, अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। कृतम कार्यम महाराज त्वया मम परम तप क्षीण शाप सुकृच्छो मे त्वया संभाष्य साधुना। परम तप महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष से वार्तालाप करने के कारण मेरा वह अत्यंत कष्टदायक साप निवृत्त हो गया। अहम् हि दिव्य दिव्येन अभिमानेन चरन् पुराम् अभिमानेन मत्तः सन् कञ्चिन्नान्यम् अचिन्तयम्। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, उस समय अभिमान से मत होकर मैं दूसरे किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मर्षि देव गंधर्व यक्षराक्षस पन्नगाः करान् मम प्रयच्छन्ति सर्वे त्रैलोक्यवासिनः। ब्रह्मर्षि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करने वाले प्राणी थे वे सब मुझे कर देते थे। चक्षुषायं प्रपश्यामि प्राणिनं पृथ्वीपते तस्य तेजो हराम्यासु तद्धि दृष्टेर्बलं मम। राजन, उन दिनों में जिस प्राणी की ओर आंख उठाकर देखता था उसका तेज तत्काल हर लेता था, यह भी मेरी दृष्टि की शक्ति थी। ब्रह्मर्षीणां सहस्रं हि उवाह शिवकां मम समापनयो राजन् प्रंथयामास वै श्रियः। हजारों ही ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोते थे। महाराज, मेरे इसी अत्याचार ने मुझे स्वर्ग की राजलक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। तत्र अगस्त्यः पादेन वहन् स्पृष्टो मया मुनिः अगस्त्येन ततो युक्तः सर्पस्त्वं च भवेतिह। स्वर्ग में मुनिवर अगस्त्य जब मेरी पालकी ढो रहे थे तब मैंने उन्हें लात मारी, इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि तू निश्चय ही सर्प हो जा। ततस्तस्माद्विमानाग्र्यात् प्रत्युतश्च्योतलक्षण प्रप्रतन बुभधेत्मानं व्यालीभूतं मधोमुखम् आयाचं तमहं विप्रं सापस्यान्तो भवेदिति। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राजचिन्ह लुप्त हो गए। मैं सर्प होकर उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने श्राप का अंत होने के उद्देश्य से उन ब्रह्मर्षि से याचना करते हुए कहा। सर्प उवाच प्रमादा संप्रमूढस्य भगवन् क्षन्तुमर्हसि ततः माम उवाचेदं प्रपद्यन्तं कृपान्वितः। सर्प ने कहा, भगवन्, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए मुझसे यह घोर अपराध हुआ है, आप कृपया क्षमा करें। तब मुझे गिरते देख वे महर्षि दया से द्रवित होकर बोले, युधिष्ठिरो धर्मराज शापात्त्वां मोक्षयिष्यति अभिमानस्य घोरस्य पापस्य च नराधिप फले छीणे महाराज फलं पुण्यम अवाप्स्यसि ततो मे विस्मयो जात तद्दृष्ट्वा तपसो बलम्। राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। महाराज, जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा तब तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। उस समय मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्म च ब्राह्मणत्वं च येन त्वाहं अचूचुदं सत्यं तमस्तपो दानं अहिंसा धर्म नित्यता संसारकानि सदा पुंसां न जातेन कुलं नृप अरिष्टये सते भ्राता भीमसेनो महाबल स्वस्ति ते सु महाराज गमिष्यापि दिवं पुनः। राजन, उनका ब्रह्म ज्ञान और ब्राह्मणत्व देखकर भी मुझे बड़ा विस्मय हुआ, इसीलिए इस विषय में मैंने तुमसे पहले प्रश्न किया था। राजन, सत्य इंद्रिय संयम तपस्या दान अहिंसा और धर्मपरायणता ये सद्गुण ही सदा मनुष्यों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले हैं, जाति और कुल नहीं। ये रहे तुम्हारे भाई महाबली भीमसेन जो सर्वथा सकुशल है। महाराज, तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं पुनः स्वर्ग लोक को जाऊंगा। सचायं पुरुष व्याघ्र काल पुण्य उपागत तदस्मात् कारणात् पार्थ कार्यम मम महत्कृतम्। पुरुष सिंह पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से ही यह पुण्यकाल प्राप्त हुआ है, इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। वै सम्पायन वाच ततस्तस्मिन् मुहूर्ते तो विमानं कामगामि वै अवपातेन महता तत्रावाप तदुत्तमम् इत्युक्त्वा अजगरम देहम मुक्त्वा स नहुषो नृपः दिव्यम वपुः समास्थाय गतः त्रिदिवमेव। वह सम्पाणन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर उसी मुहूर्त में एक इच्छानुसार चलने वाला उत्तम विमान बड़े जोड़ की उड़ान के साथ वहां आ पहुंचा। युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रात्रा भीमेन संगतः धौम्येन सहित श्रीमान आश्रमं पुनरागमत। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी भाई भीमसेन से मिलकर उनके और धौम्य मुनि के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। ततो द्विजेभ्य सर्वेभ्य समेतेभ्यो यथा तथम कथयामास तत्सर्वं धर्मराजो युधिष्ठिर। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने वहाँ एकत्र हुए सब ब्राह्मणों को भीमसेन के सर्प के चंगुल से छूटने का वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्रुत्वा त्वे द्विजा सर्वे भ्रातरश्चास्यते त्रयः आसन् सुव्रीडिता राजन् द्रौपदी च यशस्विनी। राजन, यह सुनकर सब ब्राह्मण उनके तीनों भाई और यशस्विनी द्रौपदी सब के सब बड़े लज्जित हुए। ते तु सर्वे द्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां हितैप्सयाम् मैव मित्य ब्रुवन् भीमं गर्हयन्तोऽस्य साहसम्। तब पांडवों के हित की इच्छा से वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भीमसेन को उनके दुस्साहस की निंदा करते हुए बोले, अब कभी ऐसा न करना। पांडवास्तु भयान्मुक्तं प्रेक्ष भीमं महाबलं हर्षमाहार्या चक्रुर्विचक्षुश्च मुदायुताः। पांडव लोग महाबली भीमसेन को भय से मुक्त हुआ देख हर्ष से उल्लसित हो उठे और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ विचरने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि आजगर पर्वणि भीममोचने एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में भीमसेन के सर्प के भय से छूटने से संबंध रखने वाला 181वां अध्याय पूरा हुआ।